Vijf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Illinois zijn sinds de jaren 50 zo'n 2000 kinderen misbruikt door geestelijken in de katholieke kerk. Dat staat in een rapport van het Openbaar Ministerie dat in Chicago is gepresenteerd. In totaal zouden meer dan 450 geestelijken betrokken zijn geweest bij dat misbruik. En dat zijn er veel meer dan de katholieke kerk zelf dacht. De onderzoekers stellen dat de kerkleiding de omvang van het misbruik lang niet erkende. Zo werden geestelijken die in de fout waren gegaan overgeplaatst, maar ze hoefden niet te stoppen. In Engeland is een man na 31 jaar veroordeeld voor de moord op een meisje van 7. In de herfst van 1992 lokte de toen 24-jarige dader het meisje Nicky naar een leegstaand gebouw in Sunderland aan de Engelse oostkust. Daar mishandelde hij het meisje en toen ze begon te schreeuwen besloot hij haar te vermoorden. De nu 55-jarige dader kwam in beeld na DNA-onderzoek onder honderden mannen. DNA dat op Nicky's kleding was gevonden kon aan hem worden gelinkt. Verschillende oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor de manier waarop het kabinet de nasleep van de toeslagenaffaire aanpakt. Van de beloftes die premier Mark Rutte deed na het harde rapport van de parlementaire onderzoekscommissie is maar weinig terechtgekomen, vinden partijen als de PVV, PvdA, GroenLinks, SP en DENK. De operatie om de gedupeerden ruim te compenseren is vastgelopen in bureaucratie, zeiden de partijen in een debat. In een trein bij station Abcoude is afgelopen avond een verdachte van een schietpartij bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij om 9 uur was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte gewond, dat was een man van 20. Een tweede verdachte vluchtte de trein in. En om hem op te pakken werd het treinverkeer bij station Abcoude stilgelegd. Het weer nu nog vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan echter snel stapelwolken en in de middag schermen deze de zon behoorlijk af. Het blijft zo goed als overal droog bij 14 graden aan zee tot lokaal 18 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg met vandaag de trein. De Europese Commissie beschuldigt namelijk het kabinet van het schenden van Europese regels. Blijft de NS de grootste spoorvervoerder in Nederland? Ja, volle treinen, uitvallende treinen, lange wachttijden. Veel reizigers vragen zich wel eens af of het zou helpen als de monopoliepositie van de NS doorbroken zou worden. Concurrent Arriva zou dat graag doen, maar schiet de treinreiziger daar wat mee op? Vroeg. Met Stefan Konduur. Goedemorgen, luister naar Vroeg van woensdag 24 mei 2023. Mijn collega Thijs van der Brink die legt het al goed uit. Vandaag doet de rechtbank van Den Haag uitspraak in een zaak die is aangespannen door de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland tegen de Nederlandse staat. En die zaak draait maar om één ding. Mag de overheid opnieuw, zonder openbare procedure, de NS weer een monopolie geven op het hoofdrailnet van Nederland? Als het aan de vervoerders ligt die de zaak aanspannen, bijvoorbeeld Qbuzz, Arriva, ligt in ieder geval dat niet zo vast als dat het nu lijkt te liggen. Zij willen namelijk ook de kans krijgen om zich in te schrijven op dat hoofdrailnet van Nederland. De vraag is, in welke trein zit jij dan straks naar je werk? En wordt de NS niet voorgetrokken door de overheid? Wat zou betekenen als we een nieuwe hoofdvervoerder krijgen in Nederland? Ga ik tot 6 uur over praten met op afstand universitair hoofddocent bestuurskunde aan de TU Delft, openbaar vervoerdeskundige. Kan je een grote titel geven? Wijnand Veenhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg. Ja, dan moet ik natuurlijk één vraag allereerst stellen. Reis jij met de trein naar Delft elke dag? Nee, want ik woon in Delft. Ah, dus ik reis op de fiets naar mijn werk. Maar ik heb geen auto. Ik ben sterk afhankelijk van het openbaar vervoer voor mijn reizen. Dus ik heb hier wel ook belang bij. Het moet wel goed zijn. Ja, kijk, heel goed. Dat is ook goed om eens een gast te hebben die een belang ook heeft bij het onderwerp. Even, als je dan toch met die trein reist, met de NS. Zonder je hele titel te hoeven noemen, waar hou jij je dan dagelijks mee bezig? Want die trein, dat is één van jouw onderwerpen waar je vaak onderzoek naar doet, hè? Ja, het onderwerp waar ik mee bezig hou, dat heet zo mooi governance van infrastructuren. Maar waar we naar kijken is, hoe nemen mensen eigenlijk beslissingen rondom infrastructuren en mobiliteit? En hoe hebben we dat met elkaar afgesproken dat we die beslissingen nemen? Dus wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat zijn de afspraken tussen die mensen? Nou, en daar kom je dan hierop ook op uit. Wat is de afspraak tussen overheid en vervoerder? Mm-hmm. En hoe worden die afspraken gemaakt? En in dit geval, welke vervoerder moet dat zijn? Ja, nou, en daar gaat vandaag de rechter ook een uitspraak over doen. Doet de Nederlandse staat het op de juiste manier? Dat gaat de rechter vandaag toetsen. Heeft de overheid eigenlijk hierover dan bijvoorbeeld bij jou advies ingewonnen over de procedure? Lang geleden, al een tijdje heb ik met de staat mogen praten over hoe we dit zouden moeten doen. En we hebben vooral toen alle opties in kaart gebracht en de voor- en nadelen van een heleboel opties. Goed, en had jij dan al wel voorzien dat we uiteindelijk tot deze rechtszaak zouden komen? Nou, het was wel spannend, want je zet dan die opties op een rijtje. En inderdaad, de optie van het openbaar aanbesteden, dus de overheid die schrijft een schoonheidswedstrijd uit, wie kan het straks het beste gaan doen. Die optie die stond daar wel bij. En dat was ook wel duidelijk dat de optie is die vanuit Brussel veruit de voorkeur heeft. Maar de vraag is wel, gaat dat nog lukken? Is dat nog mogelijk? Dus die spanning hadden we toen al wel door. Van hoe, als Brussel daar hard op gaat, omdat die optie moet worden, hoeveel tijd heb je dan nog om dat goed te doen? Dat hebben we toen ook wel opgeschreven. Nou goed, en Brussel bleek er hard in te gaan, want de Europese Commissie beschuldigt het kabinet nu van het schenden van Europese regels. Nederland die wil het spoor niet openbaar gaan aanbesteden, maar per 2025 opnieuw onderhands gaan gunnen aan de Nederlandse spoorwegen. Daar gaan die vervoerders nu voor liggen en de rechtbank gaat daar vandaag een uitspraak over doen. Wijnand Veleman, we gaan het over praten tot 6:00. Zit je te luisteren? Stel je vragen in de gratis Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, de zaak die vandaag bij de rechter in Den Haag ligt gaat over het mogen inschrijven op die concessie, zoals je dat dan mooi noemt, voor het hoofdrailnet. Nou weet jij misschien wel allemaal wat dat betekent. Ik ook sinds gisteren, sinds ik me goed heb ingelezen in het onderwerp, maar vast niet iedereen die nu nog half slaperig naar de radio luistert. Laten we eerst bij dat eerste woord maar eens beginnen. Wat is een concessie precies? Een concessie is het recht om in dit geval het openbaar vervoer, de trein en in dit geval te rijden, daar geld voor te vragen aan de reiziger. Dat recht kun je dus voor een periode krijgen. Nou, de overheid heeft de afgelopen jaren steeds per 10 jaar aan de NS gegeven om op het Nederlandse hoofdrailnet, zoals je net al zei, die treinen te rijden. In grote delen van Nederland worden het openbaar vervoer ook in dat soort concessies aan vervoerders gegund voor een tijd. De bussen van het GVB en de trein en de metro's van het GVB en de trams van in Amsterdam. Maar ook in Limburg, in Groningen. Bussen en treinen worden over het algemeen voor een bepaalde periode aan een vervoerder gegund. Ja. En die mogen daar dan die treinen en bussen rijden. Ja, een provincie die dan gaat over het vergunnen van een of het verlenen van een vergunning. Of de overheid die kan wat dingen eisen bijvoorbeeld. Het moeten allemaal waterstofbussen zijn, dat moeten allemaal USB's in die bus zitten. Nou, et cetera. Wij hebben het vandaag over die concessie voor het hoofdrailnet. En wat is dat hoofdrailnet dan precies? Het hoofdrailnet is het spoor overal waar intercitytreinen nu rijden van de NS. Dat is de makkelijkste manier om dat te bekijken. Dus van Groningen tot Vlissingen en van Den Helder tot Maastricht. Overal waar je NS intercity ziet rijden, dat is het hoofdrailnet. En er zijn een hele hoop spoorlijnen die daar niet onder vallen. Die door provincies aan andere vervoerders kunnen worden gegund. Ja. Maar dat hoofdrailnet, daar is het Rijk voor verantwoordelijk. Dus daar het Rijk die zegt van nou, deze vervoerder mag hier rijden. Maar het zijn de hoofdsporen waar de NS nu zijn intercities rijdt. Ja, en dan vaak in de buitengebieden, daar rijden dan andere vervoerders. Vroeger waren alle treinen van de Nederlandse spoorwegen. Ja. Ja, dus daar hebben lang geleden het Rijk en de NS afspraken over gemaakt. Het Rijk had toen bedacht, we willen dat onze relatie met die NS gaat veranderen. De NS kreeg subsidie om die treinen te rijden. En ik dacht toen, het is verstandig als de NS gewoon zijn eigen broek kan ophouden. Dan is de NS vooral bezig met reizigers te trekken en een goed product te bieden. Want daar komen de belangrijkste inkomstenstromen van. En hoe doen we dat? Nou, door de NS te zeggen, nou, die lijnen waar je nou verlies op draait en die je niet meer zou willen draaien als je gewoon winst moet maken, die lijnen mag je afstoten. En het zijn dan spoorlijnen als bijvoorbeeld tussen Groningen en Leeuwarden. Dat soort lijnen. Die heeft ook gezegd van, nou weet je, die draaien we met verlies. Die halen we er dan uit. En die gaan dan naar die provincies. En die provincies die hebben sindsdien die lijnen aanbesteed aan andere vervoerders. Ja. Zoals de door jou al genoemde. Ja, precies. En die maken dan wel gebruik van het spoornetwerk, ook in Nederland. En die rijden daar dus op. Nou, een Arriva, een Qbuz, vaak met grote moederbedrijven. Hè. Volgens mij zit achter Arriva de Deutsche Bahn, achter Qbuz een Italiaanse vervoerder. Mm-hmm. Maken zij dan wel winst op die kleine lijntjes eigenlijk? Nou, zij krijgen subsidie van die regionale overheden. En uiteindelijk zullen ze het daarmee moeten redden met subsidie en de inkomsten die ze krijgen van de reiziger. Ja, nou goed. En vervoerders willen meer eigenlijk. Ze zeggen van, nou, wij kunnen dat misschien ook wel gewoon al dat hoofdrailnetwerk in Nederland rijden. Het is nu zo geregeld dat de NS dat alleen maar mag doen. Hoe is dat eigenlijk in de buurlanden, in Duitsland bijvoorbeeld? In Duitsland, daar rijdt vooral Deutsche Bahn, zeg maar, op grote delen. Maar ook daar worden aanbestedingen gedaan. Daar zijn het vooral, zeg maar, waar wij provincies hebben die het openbaar vervoer aanbesteden, heb je in Duitsland Verkehrsverbunden. En die besteden ook openbaar vervoer aan en ook de treinen. Je hebt daar een beetje andere situatie in de zin van dat op wat dan daar het fanverkeer heet, de lange afstanden. Mm-hmm. Daar is al heel lang wat dan open access heet. Dus als jij en ik morgen een spoorbedrijf willen beginnen en we willen treinen rijden in Duitsland, dan kan dat al heel lang. Dan kunnen wij bedenken welke. Of we van Hamburg naar München willen gaan rijden. Dan vragen we dat aan en uiteindelijk zouden we daarin kunnen passen. Ja. Daarbij in Nederland sinds 2019 ook, en dat zie je nu ook een beetje loskomen. Maar zo'n groot exclusief recht als wij hebben voor de NS op het hoofdrailnet, hebben ze daar in heel veel kleinere stukjes opgesplitst aan verschillende vervoerders. Is ook een groot land natuurlijk. En veel reizigers ook. En daar kan dus door verschillende vervoerders gereden worden. Ik kan me voorstellen dat dat goed helpt voor de prijs voor de consument. Die zullen vast daar met elkaar op concurreren. Als we even kijken naar die concessie terug in Nederland, die eigenlijk al jaar na jaar aan de NS wordt gegeven. De Europese Commissie die zegt dat Nederland zich daardoor, of op dit moment, niet aan regels houdt. Wat zijn die Europese regels dan precies? Europa heeft een tijd geleden vastgelegd dat het openbaar vervoer zou moeten worden aanbesteed. En de gedachte erachter is het volgende. Dat hele idee van het hebben van nationale vervoerders, dat was maar ouderwets. Daar moet je concurrentie in brengen. En op die manier zouden ook Zweedse vervoerders en Spaanse vervoerders en Italiaanse vervoerders in Nederland kunnen rijden. En dat concurrentieaspect, dat zou het openbaar vervoer beter moeten maken. En dat hebben we al een hele tijd geleden in Nederland natuurlijk gekregen op inderdaad die regionale lijnen. Maar ook het busvervoer, behalve in de grote steden, wordt op die manier uitgevoerd dat de overheid een aanbesteding het gebruik daarvoor. En dat wil dus de Europese Commissie steeds verder uitbreiden, steeds meer onderdelen van het openbaar vervoer daaronder laten vallen. Nu zijn die regels zo dat er één artikel is dat zeg maar, er zijn een aantal uitzonderingen voor die aanbestedingsplicht. Het is trouwens wel interessant dat we meestal vergeten met die Europese regels, is dat zijn regels die we met z'n allen hebben afgesproken. Dus daar hebben alle landen van Europa met elkaar gekeken. Zeggen, nou weet je, het zou een goed idee zijn als we dat zouden doen. En dat is niet dat Brussel zegt van boven, dit is absoluut verplicht. Daar hebben we als Nederland ooit aan tafel gezeten toen die regels werden afgesproken. Maar toen hebben we ook als Nederland wel nadruk op gelegd. Nou, er zijn sommige uitzonderingen waar die aanbestedingen te ingewikkeld worden, te lastig, te veel gedoe. En dan zou het niet hoeven. Nou, en daar, dat is een van de aspecten waar nu de rechter ook naar moet gaan kijken. Van, die regels zeggen in algemene zin, u moet aanbesteden. Er is één artikel die zegt, maar er zijn een aantal uitzonderingsregels. En nu is dan de vraag in hoeverre de rechter... dat is één van de vragen, in hoeverre de rechter vindt dat het Nederlandse hoofdregelnet nu wel of niet in die uitzonderingsregels past. Ja, laten we even... Nou, stel dat de NS de zaak lijkt te verliezen en er wordt gezegd, ja, dat moet toch openbaar aanbesteed worden. Andere vervoerders mogen gaan meedingen in die concessie. Wat betekent het dan bijvoorbeeld als een Arriva de beste voorwaarden, de beste prijzen eigenlijk blijkt te hebben en zij die concessie van het hoofdrailnetwerk toegekend krijgen? Ja, kijk, dat is interessant, want waar het nu over gaat is of dat die hele aanbesteding, of die aanbesteding van het hoofdrailnet inderdaad, of die moet of niet. Ja. Maar daarna komen er nog heel veel vragen achterweg van hoe ga je dat dan doen? Want als je in één keer dat hele hoofdrailnet zou aanbesteden, dus de rechter zegt nee, het moet aanbesteed worden en dat moet dan voor 2025, dan, ja, dan krap ik mij als treinreiziger achter de oren. Want op dat moment moet er nog heel veel gebeuren om, voordat je dat zorgvuldig zou kunnen doen. Maar dan kun je... Nou, van wie zijn de treinen? Die zijn er nog van de NS. Maar als dan Arriva dat gaat doen, zijn die treinen netjes over te hevelen naar Arriva. Daar is nog niet zoveel voor geregeld. De andere activiteiten van NS op het station, allemaal personeel. Hoe gaat dat over? Het zijn allemaal dingen. Die aanbesteding gaat, als je daar zeg maar in eerste instantie naar kijkt, denk je, oh, dat is logisch. Uh-huh. NS gaat gewoon van het spoor af. Al die blauw-gele treinen verdwijnen. Al die huidige conducteurs en machinisten verdwijnen. En Arriva komt met de Zwik-Duitsers dat dan doen. Zo is het natuurlijk niet. Zo'n aanbesteding zal zijn dat personeel, voertuigen, gebouwen, allerlei faciliteiten die NS nu heeft, ja, die moeten over naar die nieuwe vervoerder. Het is niet zo dat we al die treinen naar de schroot rijden en dan nieuwe treinen daarop krijgen. Ja. Dus daar moet nog moet van alles geregeld worden. Maar dat simpele beeld wat je dan zou hebben, zeg maar, oh, nou, Arriva, dat zijn die andere kleurtreinen en dat zijn dus al die NS-spullenboel gaat eraf en dan komen alleen maar treinen van Arriva op. Dat is het niet. Dus er moet heel veel voor geregeld worden om die overgang naar een eventuele nieuwe vervoerder te gaan regelen. Ja, het is veel werk, maar het lijkt me niet onmogelijk. Want op regioniveau in Nederland zien we dat bijvoorbeeld wel met busvervoerders die wel eens in de zoveel tijd veranderen. Zeker. En dan wordt hetzelfde eigenlijk gedaan. Ja, maar dan gaat het vooral over de omvang. Als je dat zou doen, als je het in één keer zou doen, wat niet verstandig is, daar komen we denk ik nog op. Maar als je dat in één keer zou doen, dan zou dat de grootste aanbesteding van openbaar vervoer ooit zijn. En dat geeft iets aan van de complexiteit, want in de hele wereld worden dit soort aanbestedingen gedaan. Maar dan is het in één keer zo groots en mislepend dat je denkt van, oh ja, dat is nogal wat. En dat vergt natuurlijk, als je dat op een goede, zorgvuldige manier wil doen, de nodige tijd. Dat duurt nogal. Daarbij kun je natuurlijk daar ook gaan denken, ja, maar wacht eens even, dus dat allemaal in één keer, dat hoeft helemaal niet. Dat is ook niet wat Europa vraagt. Je kan ook gaan nadenken over hoe je bepaalde delen van dat hoofdrailnet gaat aanbesteden. Dus dat je ervoor kiest om in eerste instantie maar de hele provincie Noord-Holland eruit te halen en zeggen, oké, dat gaan we in eerste instantie maar eens aanbesteden. Ja. En dat je zo, of dat je zegt dat bijvoorbeeld op lijnen als tussen Amersfoort en het noorden, dat je daar alleen de stoptreinen eruit haalt. Je kan op allerlei manieren dan gaan nadenken over hoe je delen van dat hoofdrailnet en delen van de spoor, de treindiensten op dat hoofdrailnet. Een beetje alvast die contracten openbreken. En die contracten openbreken. En kan dan een stukje bij beetje dat doet. Het zou natuurlijk altijd kunnen zijn dat de Nederlandse spoorwegen uiteindelijk ook weer de beste voorwaarden blijken te hebben en die concessie toegekend krijgen. Het is helemaal niet daar gezegd dat uiteindelijk ook een andere vervoerder meteen wordt. Arriva, om even bij hun te blijven, die zegt, concurrentie, dat is gewoon goed voor de luisteraar. Als wij mogen concurreren met elkaar op dat hoofdrailnet, dan is dat goed voor de luisteraraar. Is dat ook echt zo? Of voor de luisteraar, voor de reiziger? Het is de consument. Dus Kijk, de manier waarop je daar naar kan kijken is... het openbaar vervoer heeft altijd een twee kanten. Het heeft een soort van publieke functie. Dus daar wil je dat het openbaar vervoer iets levert... wat voor ons als maatschappij goed is. Maar dat werkt alleen als mensen inderdaad er ook gebruik van maken. Als het een aantrekkelijk product is. Dus die reiziger die moet wel getrokken worden. Concurrentie kan daar wel degelijk bij helpen. Maar dat werkt dan altijd net een beetje subtieler... Dan dat je inderdaad steeds de ene vervoerder of de andere vervoerder op het spoor hebt. Dat hebben we ook in Engeland gezien. Het belangrijkste effect daarin is dat de vervoerder die rijdt begrijpt dat het niet voor eeuwig en altijd is. En dat je je stinkende best moet doen om die reiziger te blijven trekken. Te blijven een goed product te blijven bieden. Mm-hmm. En dat noemen we concurrentiedruk. Dus op het moment dat je tegen NS zou zeggen... weet je, de komende 100 jaar doe je ding maar. Je mag voor eeuwig en altijd rijden. Dat zou misschien best aantrekkelijk zijn voor NS... om lange termijn investeringen te doen. Dus daar helpt het wel voor. Maar voor je druk blijven maken om een goed product voor die reiziger te bieden... daar zien we dat het hebben van het idee in het achterhoofd... dat het, als je het niet goed doet... eindig zou kunnen zijn, en dat wel een hoop gedoe zou zijn voor een partij als NS, dat wel kan helpen. Ja, om ze te dwingen een goed product aan te blijven bieden. Precies. Ja. Dus daar zit een ingewikkeld soort balans in. We kijken daar een soort van vaak naar vanuit de NS is sinds corona is het product niet beter geworden. Als treinreiziger, als de treinreizigers luisteren, dan weten ze dat was wel eens beter. Daar zou je dus denken van ze doen het niet meer goed, laten we maar een andere vervoerder kiezen. Maar het is een veel subtielere proces waarin die druk er is... waar je een vervoerder wil hebben die voor de lange termijn... wel degelijk geïnteresseerd is om goede diensten te ontwikkelen. Nadenkt over, welk vervoer heeft dit land nou voor die lange termijn nodig? En op de korte termijn zich druk maken om... we hebben nu even geen personeel meer. We moeten ons stinkende best doen om weer nieuw personeel te krijgen. Om het product weer op orde te krijgen. Om de treinen weer langer te krijgen. Want anders ergens hebben we gedoe. En zou het kunnen zijn dat we de treinen niet meer mogen rijden. Daar zit een heel subtiele balans in hoe je dat doet. En als je dan die aanbesteding wel doet, als je dus de concurrentie zo maakt dat het gaat echt een ander kunnen gaan worden. En dan is dat een enorm proces met een enorm hoge transactiekosten. Het kiezen van die nieuwe vervoerder, het overgaan naar zo'n nieuwe vervoerder. Dat is nogal wat zeker. En het hele ombouwen wat daar natuurlijk dan ook bij hoort. Ja. Wijnand Veneman, jij bent OV-onderzoeker. En met jou praat ik deze ochtend over de aanbesteding van het hoofdrailnetwerk. Gaat hij naar NS of naar een andere vervoerder? Die andere vervoerders willen in ieder geval de kans hebben om mee te dingen daarin. En daar doet de rechtbank dan weer vandaag in Den Haag uitspraak over. Zit je te luisteren? Heb je vragen deze ochtend? Stel ze dan in de Radio 1-app. En die app kan je gratis downloaden op je telefoon. Het is 17:57 geworden. Buiten is het al langzaam licht aan het worden. En het is nog goede ochtendmuziek om een beetje nog de slaap uit je ogen te wrijven. Patrick Watson, Lost With You. Sunday summer trees. My hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it shy like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts. Thank you. sits on the ground, and our clothes are still hanging around. And it's nice to be ugly in each other's arms, so we can grow over all the things we were before. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Patrick Watson was dit. En last with you. Het is 5:30, het begin van woensdag 24 mei 2023. Deze ochtend is universitair hoofddocent bestuurskunde aan de TU Delft, Wijnand Veneman, de gast in Vroeg. We hebben het over het hoofdrailnetwerk van Nederland. Nu gereden door de NS, maar ook andere vervoerders willen daar graag rijden. En de rechtbank in Den Haag doet vandaag een uitspraak in een zaak die is aangespannen door hem tegen de staat. Want moet de concessie, zoals je dat dan mooi noemt, openbaar worden aanbesteed, ja of de nee? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, Wijnand, er wordt meegedacht. Dat is altijd mooi om te merken. Bijvoorbeeld door Diana Kort, door wie anders zou ik zeggen in zo'n vroege ochtend. Zij zegt, een tegenargument is dat we ons vervoer aan buitenlandse partijen overlaten. Wat zou er erg aan zijn? Ja, is zo. De belangrijkste Nederlandse partij in deze is de NS. De andere partijen waar we het over hebben, dat zijn partijen die vaak gebonden zijn aan buitenlandse vervoerders. Daar zou je kunnen zeggen dat is een strategisch risico. Tegelijkertijd, we maken ons natuurlijk. Het zijn wel een soort partijen die in Europa verder actief zijn. Het is niet zo dat we een keer, waar we ons de laatste tijd natuurlijk druk om maken, Chinezen de boel overnemen. Het zijn vervoerders uit het buitenland. Nederland is op zo'n moment, als dat zou gebeuren, dan is de NS ook niet meer. Afgezien van dat al die mensen die nu bij de NS werken en al die treinen er nog zijn. Maar het is geen Nederlands bedrijf meer op dat moment. Maar dat ligt weer een beetje aan van hoe je dat dan allemaal regelt met dat, met die mensen en met dat materieel. Ja. Maar uiteindelijk, ja, dan is het wel zo dat een dochter van de Deutsche Bahn of van een Frans bedrijf of van een Italiaans bedrijf dan hier de treinen gaat rijden. Waarom willen zij zo? Wat is zo interessant aan Nederland? Ik zou zeggen, ja, dat is het 10 kilometer spoor als je het vergelijkt met Frankrijk of Duitsland. Wat zien zij in Nederland? Het spoornetwerk in Nederland is wel hartstikke goed. Het is heel dicht, een heel dicht netwerk. En Nederland heeft ook wel een vrij unieke combinatie van fiets en trein. Nederland heeft, ik kan je voorstellen, als je zeg, nadenkt over Parijs of Berlijn, dan heeft Nederland een vrij unieke structuur, namelijk relatief kleine steden met intercitystations waar wij als Nederlanders naartoe kunnen fietsen. En daardoor heeft de trein echt een hele goede mogelijkheid om met fietsen en trein door het hele land heen goed te kunnen reizen. Dus de kwaliteit van de trein is door de manier waarop de ruimtelijke structuur in elkaar zit, door daar waar die stations liggen, doordat wij zoveel fietsen en daar ook goede infrastructuur voor hebben. Ze hebben niet voor niks al prachtige fietsenstallingen bij stations. Daar is het een vrij unieke en goed functionerende alternatief. Nederland, wat we vaak vergeten, heeft ook een enorm dicht autosnelwegnetwerk. De auto doet ons in ons land ook hartstikke goed. De kwaliteit daarvan is ook weer heel erg hoog. Ondanks dat doet de trein het ook. Het kent wel een aantal reizigers ook heel goed. Ja, dus wat dat betreft is het interessant ook als grote partij om daarin te stappen. Als we even naar de NS in het buitenland kijken. NS kent ook dochterondernemingen. Zijn zij veel in het buitenland actief? De NS heeft een tijd lang, ook net als die andere Europese vervoerders, sterk ingezet op vervoer in het buitenland onder de naam Abellio. Reden zij treinbussen in Duitsland en in Engeland. Maar op een gegeven moment heeft de Nederlandse staat als aandeelhouder gezegd van nou ja, weet je, we willen toch dat jullie vooral richten op Nederland. En het is de activiteiten in het buitenland gaan afbouwen. Dat is minder en minder aan het worden. En de NS focust nu vooral op Nederland. Een laatste vraag in het blokje van Rick. Die zegt, goedemorgen, ik reis 3 keer per week van Twente naar Den Haag met de trein. Deze gaat ieder half uur en de ene keer naar Schiphol en de andere keer moet ik overstappen in Amersfoort. Die andere gaat rechtstreeks. Waarom besteedt het Rijk, ProRail, vooral het Rijk, niet deze losse ritten aan, vraagt hij zich af. Hij bedoelt bijvoorbeeld, om 8 uur gaat NS en om 8:30 of om 9 uur een ander. Dan is er ook sprake van echte concurrentie, omdat je kan kiezen als klant. Dus waarom stoppen we niet met het traject aanbesteden, maar besteden we niet losse ritten aan in Nederland, vraagt hij zich af. Ja, het is een manier waarop dat zou kunnen. Dat zien we in bijvoorbeeld in Engeland ook gebeuren. Daar worden, zoals dat heet, slots uitgegeven, zoals je in de luchtvaart ook hebt. Als je naar Barcelona wil vliegen, dan kun je het ene moment met EasyJet en het andere moment met Transavia. Dat zou op het spoor ook kunnen. Alleen, als je dat gaat doen, dan kun je je voorstellen dat door een druk knooppunt als Amersfoort moet dan steeds een andere vervoerder. Dat gaat allemaal, ja, als die treinen allemaal keurig rijden zoals gepland, dan zou dat allemaal nog wel kunnen. Hè? Dus als er geen vertraging is en je eigenlijk, je maakt het plan. Je hebt allerlei verschillende vervoerders en die voeren allemaal keurig hun eigen diensten uit. Dan kun je je voorstellen dat er een prachtig patchwork ontstaat van allerlei vervoerders die allemaal keurig hun diensten uitvoeren. Maar ik hoor hem maar. De manier, want op het moment dat er dan iets misgaat, dan kun je je voorstellen dat je in één keer te maken hebt met heel veel verschillende vervoerders. Maar ja, allemaal de verstoring mee moet aanpakken. En dan zien we dat dat toch een tikkie complexer is dan wanneer je dat gewoon met één partij kan doen. Ja. Ik kan je voorstellen dat al binnen NS, als de NS moet zeggen, oké, nu die trein eerst, of nu die trein eerst, of die is kapot en dan staat die daarachter en dan pakken we dat maar even zo aan. Dat soort keuzes, als dat gewoon één bedrijf is die daar snel die keuzes in kan maken, veel makkelijker en sneller te doen is. Dat kan allemaal, hebben ze in Engeland ook al geprobeerd om dat te doen met meerdere bedrijven, maar dat blijkt. En met allemaal afspraken over wie de vertraging veroorzaakt en hoeveel boete daarvoor komt en dat soort afspraken. En dat bleek echt een totale misvatting te zijn dat het zo zou kunnen werken. Dus daar zijn we sindsdien met z'n allen wat voorzichtiger op geworden. En daarom dat je die complexiteit van al die vervoerders door elkaar heen, dat is best te doen op relatief simpele verbindingen. Maar als het allemaal wat complexer wordt en je denkt na over de verstoringen, dan is de gedachte eigenlijk, hou het maar zoveel mogelijk bij. Precies, en misschien ook wel één vervoerder of een complexe omgeving. En ook juist in zo'n druk bereden netwerk in Nederland. Robert wil ik toch nog even aanhalen in dit blokje. Of Robert, dankjewel. Hij zegt, in plaats van te gaan handelen ze met treinen en personeel en gebouwen overdragen aan bijvoorbeeld een andere vervoerder, kunnen we de directie van NS niet gewoon vervangen door de directie van Arriva. Bespaart het land en de treinreiziger veel gedoe, zoals een overbodige overdracht. Ja, is dat gewoon niet eigenlijk een idee, die top vervangen en daardoor een andere vervoerder meenemen? Ja, dat heet een managementaanbesteding. Dus dat is ook een optie. En de facto is het een beetje, zoals het in het Engels zo mooi heet, potatoes, patato's. Waar ik het over heb, is die aanbesteding, daar zal het personeel blijven. Daar zal de treinen zullen blijven. Daar zullen de gebouwen blijven. Er zullen alle dingen blijven. En het is eigenlijk vooral een kwestie van hoeveel van de managementlagen laat je overgaan naar een nieuwe vervoerder. En dan wil je ook weer dat alle expertise blijft zitten. Dus uiteindelijk ziet het er eigenlijk altijd wel zo uit zoals Robert het beschrijft. Want je zal niet al die dingen gaan vervangen. Op die manier zal het er altijd wel uitzien. En in Frankrijk hebben ze daar veel ervaring mee met dat soort managementaanbestedingen. En dat kan prima werken. Maar zoiets zal het er uiteindelijk altijd uitzien. Misschien wel dat het merk dan ook overblijft uiteindelijk, maar de achterkant verandert. Ja, dan is dan even de vraag. Dat is misschien wel interessant. We zien op stations die eigenlijk van ProRail zijn, daar hangt nog wel steeds die dubbele pijl die we dan met NS associëren. Dat is ook een soort het merk van het Nederlandse spoor aan het worden. Ja, en de vraag is ook wat een nieuwe vervoerder daarmee zou willen doen, of die dat dan weg wil hebben, En daar overal het logo van een nieuwe vervoerder komt te hangen. Allemaal vragen die wat dat betreft nog in de lucht hangen en waar nog geen duidelijkheid over is, over hoe je dat zou kunnen doen. Wijnand Veneman, we gaan zo meteen hierover verder praten. En zit je nou te luisteren, blijf je vragen dan stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws dan vandaag, wat je ook kan verwachten. Ron DeSantis gaat zich in Amerika kandidaat stellen voor de Republikeinse Partij. Naar verwachting wordt hij de voornaamste uitdager van Donald Trump om de Republikeinse kandidaat dan weer te worden. Eén voordeel van DeSantis ten opzichte van Trump: zijn leeftijd. Hij is namelijk pas 44 jaar. Qua denkbeelden lijkt hij wel een beetje op Trump. Ze haten woke, pleiten voor een streng immigratiebeleid. En ook qua spreken en maniertjes lijkt hij wel een beetje op Trump. En wij vonden dan deze plaat van Tame Impala daar goed bij passen. Het is 6:06. Je luistert naar NPO Radio 1. Tame Impala dus. New person, same old mistakes. Impala, same old person, same old mistakes. New person, same old mistakes. Dat is de goede titel van dit nummer. Je luistert naar Vroeg. Het is 6:10. Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak tussen vervoerders en de Nederlandse staat. Want mag de NS ook de komende jaren op het hoofdrailnet van Nederland blijven rijden? Of zit jij straks bijvoorbeeld in een Q-bus-trein naar je werk? Andere vervoerders die willen ook kans maken om het te mogen rijden op het zogenaamde hoofdrailnet. En ik praat er deze ochtend over met universitair hoofddocent aan de TU Delft, Wijnand Veneman. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, Wijnand, hoe doet de NS het eigenlijk tot nu toe? We hebben treinuitval, stakingen, overvolle treinen. Je haalde het al even aan, naar corona. Dat is een beeld wat vooral nu van de Nederlandse spoorwegen is. Hoe doen ze het tot nu toe? Ja, dat houden we dus allemaal goed bij. Kijk, dat is ook wat voordeel van waar we het eerder over hadden, die concessies. Op het moment dat je als overheid gaat zeggen, oké, jij mag dat de komende tijd rijden, dan gaat zo'n overheid zich ook druk maken over wat de prestaties zijn. Ook als ze gaan nadenken over eventueel aanbesteden, dan gaan ze zich ook druk maken over wat de prestaties zijn. En de afgelopen decennia is de overheid dus best druk geweest met blijven meten van wat is nu eigenlijk de kwaliteit die de reiziger ervaart. En dat stug bijhouden van hoe dat gaat. En nog een aantal andere kwaliteitsindicatoren worden keurig allemaal bijgehouden. En wat we daar hebben gezien in die afgelopen decennia, dat de NS het echt steeds beter deed. Dus dat de manier waarop dat geregeld was, met de NS moet zijn eigen broek ophouden. En daarmee hopen we dat ze zich richten op de reiziger. Dat eigenlijk lange tijd gewoon werkte. Dat het er goed ging. En toen kwam corona. En net als in heel veel sectoren en heel veel situaties heeft corona de boel echt op zijn kop gezet. Personeel ging weg de inkomstenstroom van de reiziger die droogde op, want juist in die coronaperiode kreeg de NS net ook als veel anderen wel subsidie van het Rijk, want anders was het binnen de kortste keren failliet en was er helemaal geen NS meer geweest. Hebben we, denk ik, als treinreizigers wel ervaren, een stuk ingewikkelder geweest. Was de kwaliteit een stuk minder. Zag je ook dat die cijfers inzakten. Ook heel logisch. Omdat simpelweg, er was een personeelstekort. Mm-hmm. Daardoor waren er minder treinen. Er waren minder reizigers, daardoor waren er minder inkomsten. En dat telde allemaal op tot... We hebben natuurlijk ook die stakingen gehad. Dat telde allemaal op tot aanzienlijk mindere dienstverlening in de afgelopen tijd. Ja. Hebben we te hoge verwachtingen van een vervoerder als de NS, als reiziger? Eisen we te veel? Ik kijk er altijd maar als volgt naar. Kijk, als je op een internationaal speelveld het bekijkt, dan is het echt hartstikke goed in Nederland. Dan ben ik zeer geregeld blij dat ik hier gewoon woon. En dat inderdaad hier met die, zoals ik al eerder zei, met die combinatie van fiets en trein, mm-hmm, echt op heel veel plekken heel prettig kan komen. En dat de NS daar ook het goed doet. Tegelijkertijd vind ik wel dat je, werkt het net als waar we het eerder over had, die concurrentiedruk. Als je als consument en als reiziger, maar ook als overheid kritisch blijft en functioneel zeurt, zal ik maar zeggen, dan houdt dat ook een vervoerder wel scherp. Allebei is waar. Hè? Dus ik denk dat het goed is om kritisch te zijn, maar het is ook goed om niet te vergeten dat uiteindelijk, de NS het doet in Nederland, dat dat vergeleken met veel buitenlandse vervoerders echt hartstikke goed is. En dat merk je ook. Ik krijg geregeld buitenlandse gasten. We vergelijken dat dan, en dat doen we ook wel eens formeler met analyses, vergelijken het dan met het buitenlands vervoer. Ja, dan is daar algemeen enthousiasme over hoe het hier in Nederland is. Dus wat dat betreft zou je de NS blijf maar rijden, want ze doen het goed. Wat ik wel uit het hele verhaal hoor eigenlijk, want we hebben het vandaag over een uitspraak die de rechtbank in Den Haag doet tussen de vervoerders en anderen, en in de Nederlandse staat en vervoerders die graag ook die plek van de NS in willen nemen. Over 2 jaar zou dat al moeten gebeuren. We kwamen al eerder in de uitzending tot de conclusie, dat is eigenlijk onmogelijk om voor elkaar te krijgen. Heeft de overheid dan wat dat betreft zitten slapen eigenlijk? Kijk, je kan je op verschillende manieren naar kijken. De overheid, als die inderdaad die aanbesteding had willen doen, ja, dan was veel eerder had begonnen moeten worden met de voorbereidingen daarvoor. Maar er zitten die twee dingen waar die rechter nu een uitspraak over gaat doen. En dus voor een deel gaat die rechter ook iets vinden over of de overheid heeft zitten slapen of niet. Namelijk 1. Wat ik al eerder zei, in die Europese regelgeving staat ook een uitzonderingsclausule. Als de overheid vindt, ja, wij hoeven dat in principe niet te doen, want wij vallen onder die uitzonderingsclausule. Ja, dan hebben ze niet zitten slapen. Dan hebben ze gewoon ervan uitgegaan dat ze binnen de uitzonderingsclausule vallen. En dan had er niet aanbesteed hoeven worden. En dan is het niet een kwestie van zitten slapen. En een andere is, dat tweede aspect waar ik het ook over had, is de overheid ging ervan uit dat moet vanaf 2024 komt die verplichting tot aanbesteding. Wij gaan in 2023, gunnen we het nog een keer aan NS... en dan vallen wij binnen de Europese regels... want dan is die verplichting nog niet gaande. Je kan dat niet zo laat nog doen als je het echt zou moeten aanbesteden... want dan moet er ruimte zijn voor die nieuwe vervoerder... om het allemaal te gaan overnemen. Waar we het net over hadden, al die dingen overnemen... dat gaat heel veel tijd kosten. Dus je moet in 2023 al beslissen. Nou, als wij in 2023 beslissen, voor 2025, de nieuwe concessie... als we dan in 2023 beslissen, dan vallen wij binnen de Europese regels. Want dan hebben we voor het moment van verplichting hebben we de keuze gemaakt. En hebben we de concessie nog een keer aan NS gegund. Dat is dus de redenering die de overheid hanteerde. Het hoeft in principe niet, want we vallen onder die uitzondering. Mm-hmm. Want het is te complex. Twee, en we zijn op tijd, want die verplichting komt pas in 2024. Duidelijk, en daar gaat de rechter vandaag uitspraak over doen... of de staat er dan gelijk in heeft. Ja. Goed, ik hoor aan jouw verhaal, die rechtbank lijkt misschien wel daarin mee te gaan. Vandaag moeten we dat natuurlijk nog verwachten. De NS blijft in ieder geval tot 2035... op dat Nederlandse spoor rijden. Vind je dan niet dat we dan die komende 10 jaar moeten gebruiken... om met elkaar het gesprek op te starten over een toekomst... waarin de NS misschien niet meer die hoofdvervoerder is... maar er gewoon meerdere partijen actief worden op dat hoofdrailnetwerk? Ja, daar is dan nog weer de vraag... is die uitzonderingsregel, hoe hard wil je daarop leunen? Want je kan wel degelijk nadenken over hoe sommige... Kijk, wat we gezien hebben is dat partijen als Arriva... maar ook die anderen heel goed zijn in het koppelen van treindiensten en busdiensten. Ja, die twee. Dus dat is iets waar de NS nooit mee bezig is geweest. We willen graag die treinen goed rijden. Maar Arriva heeft daar een unieke aanpak. Maar ook, moet ik zeggen, de Keolisen van deze wereld hebben dat ook. Die hebben slim denken die na over hoe in die regio er die koppeling te maken is tussen ander vervoer en de trein. Je kan je natuurlijk voorstellen dat dat niet alleen handig is voor de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden, maar dat dat ook handig is voor de spoorlijn tussen Meppel en Leeuwarden en Groningen. Dus je zou kunnen zeggen, een nieuwe verplichting bij een nieuwe concessie over 10 jaar is dat die verschillende vormen van openbaar vervoer beter op elkaar aangesloten moeten worden. Die kun je erbij toevoegen. Nou, en zo kun je gaan nadenken over hoe je die aanbesteding functioneel... wat je gaat aanbesteden. Dat zal dan vooral in die plekken zijn... waar die complexiteit niet zo heel erg hoog is. En wat je daar extra kan bieden door die aanbesteding te doen. En daar kun je dan gaan kijken... welke onderdelen van die dienstverlening op dat hoofdrolnet... zou ik eventueel willen onderbrengen onder een aanbesteding. En dus een andere vervoer. Dus willen kunnen gunnen. Wijnand Veneman, we hebben het vandaag over die uitspraak. Wat zou je zeggen is de meest gunstige uitspraak voor de reiziger? Dat vind ik een hele ingewikkelde. Op de korte termijn is het niet zo ingewikkeld. Dus op het moment dat de rechter zegt... uitzonderingsregel telt niet. Die regel over, we zijn op tijd... volgens mij klopt dat ook niet. Dus dat moet nu aanbesteed worden. Dan zijn we als reiziger redelijk in de aap gelogeerd, zou ik zeggen. Want een aanbesteding, als je die wil doen... dan moet je dat zorgvuldig doen, moet je lang op voorbereiden... moet je heel veel... Dus dat zou geen gunstige uitspraak zijn? Wat zou een gunstige uitspraak zijn wel, denk jij? Nou ja, voor de korte termijn is dat dus dat de rechter zegt... het kan nog naar... het moet nog maar naar de NS. Dus wat het Rijk doet, dat is in principe oké. Maar nog steeds, wat ik eerder zei, is ook wel van belang... die concurrentiedruk, de mogelijkheid dat er een keer een andere vervoerder komt. Die hebben we gezien dat hij de afgelopen decennia wel degelijk ook geholpen heeft om de NS te laten leveren wat ze tot voor corona leverden. Dus die is, dat is wel een goed onderdeel. Maar het is altijd een ingewikkelde spanning tussen aan de ene kant, je wil een vervoerder die voor de lange termijn bezig is met in Nederland zich goed openbaar vervoer te maken en zich daar voor de lange termijn druk in maakt. En op de korte termijn die reiziger wil trekken en daar concurrentiedruk voelt voor als er een ander zou komen en als ze het niet goed zouden doen. Dat is altijd een ingewikkelde balans. Allebei is waar, allebei moet, maar het is een veel subtieler spel dan het zomaar een afknikkeren van een vervoerder en een andere en dan wordt het beter. OV-onderzoeker Wijnand Veneman is deze ochtend de gast in Vroeg. We hebben het over het hoofdrailnetwerk in Nederland. Nu gereden door de Nederlandse Spoorwegen, de NS. Maar misschien in de toekomst wel door andere vervoerders. Zit je te luisteren? Stel je vragen nog even in de Radio 1-app. Het is bijna 6:09 geworden. Better Than van Lake Street Drive hoor je nu. Better Than Lake Street Dive hoorde je op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is bijna 6:05. Je luistert naar Vroeg. Vroeg. Waar we het hebben over de toekomst van het Nederlandse treinnetwerk. Nu gereden door NS, maar misschien in de toekomst wel door andere vervoerders. Met Wijnand Veneman, OV-onderzoeker, heb ik het de afgelopen uur gehad over wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Wijnand, er blijven nog een paar vragen over. Een van die vragen is bijvoorbeeld internationaal netwerk. Als we nou een buitenlandse vervoerder op dat hoofdrailnetwerk in Nederland toelaten, betekent dat dat we ook makkelijker dan internationale treinen krijgen? Als je bijvoorbeeld een Italiaanse vervoerder dat laat rijden? Nee, dat zijn twee eigenlijk heel verschillende zaken. Op zich kunnen we, zeg maar, de ingewikkeldheid van internationale treinen op het hoofdrailnet is vooral de capaciteit, zeker in de drukke stukken van het netwerk. En die netjes inpassen. Maar kijk, waar we het net eerder over hadden, is die afstemming tussen verschillende treinen en hoe je dat allemaal regelt. En dat dat met één vervoerder in principe goed te regelen is bij verstoringen. Maar de frequenties van internationale treinen en die daartussendoor moeten, dat is niet een heel groot probleem. Dus daar ligt niet het voordeel. Zeker al niet, omdat als het een Italiaan wordt, ja, dan gaat hij misschien de grens over naar Duitsland. En dan heeft hij weer met een andere vervoerder te maken. Dus dan heb je daar weer gedoe. Dus dat is niet waar het voordeel ligt. Oké, nou, natuurlijk wel een interessante gedachte als je misschien buitenlandse vervoerders toelaat. Sinds kort leidt er een paar keer per week, als ik het goed heb, een nachttrein van Maastricht naar Amsterdam, gereden door Arriva. Daar lees ik dan weer berichten over dat mensen die trein niet binnen mogen 's nachts als ze een bepaalde app van de vervoerder niet op hun telefoon hebben staan. Arriva gebruikt een andere app dan de NS gebruikt. Dat lijkt me, dan ben je het OV juist niet toegankelijk aan het maken voor de reiziger. Nou, dit is een voorbeeld van die trein die Arriva rijdt, dat is een voorbeeld van open access. Zoals we dat in Duitsland veel zien. Zodat ze in Duitsland ook hebben. En dat hebben we dus nu hier ook. En sinds 2019 komen dit soort treinen dus er af en toe tussendoor. En het is ook een voorbeeld van als je het hoofdrailnet over zou doen, dan moet je heel veel dingen goed regelen. Zoals welke app wordt gebruikt en hoe breng je dat helemaal over naar de nieuwe vervoerder. Zodat als je een overgang hebt van de ene vervoerder naar de andere vervoerder, dat de frictie voor de reiziger zo beperkt mogelijk is. Nou, dat heb ik al een paar keer gezegd, hoeveel dingen je daarvoor moet regelen om dat op een goede manier te doen. En het is daar weer één voorbeeld van. Ja, precies. En tot nu toe, waarom kiest de vervoerder daar dan voor om toch dan een andere app te gebruiken dan een andere vervoerder doet? Ja, dat zou ik niet weten waarom ze dat doen. Ik denk, kijk, op zich wil je als vervoerder graag je reiziger direct met je reiziger kunnen communiceren en niet afhankelijk zijn van een andere concurrerende vervoerder. Dus in die zin snap ik wel dat Arriva graag heeft dat je als reiziger hun app gebruikt, zodat je met hun kan communiceren over de reis, hoe die gaat, welke verstoringen er zijn. En zodat je die reiziger ook direct kan informeren. Maar zo'n reden zou het kunnen zijn, maar ik weet het natuurlijk niet precies. Nee, goed, de uitkomst is wel dat er mensen achterbleven op het station uiteindelijk weer in de nacht. Wouter laat weten in de Radio 1-app. De praktijk laat zien dat concessiehouders alleen concurrerend kunnen blijven door te snijden in de dienstregeling en het verhogen van de prijzen. En het bezuinigen op arbeidsvoorwaarden en personeelkosten. In hoeverre klopt dat? Dat hangt er van heel veel dingen af. Wat je wel degelijk ziet is dat er druk is op kosten in zo'n geval. Die is trouwens ook bij de NS, maar als je met een aanbesteding dat doet, dan zien we wel dat die druk sterker wordt. Er komen ook meer commercieel geïnteresseerde partijen aan boord vaak. En die zijn wel degelijk, komt er dan druk op kosten. En daar kan het personeel ook last van hebben. Dat kun je ook soms zien in de kwaliteit van de voertuigen. Maar tegelijkertijd kun je ook weer in zo'n aanbesteding allerlei eisen daaraan stellen. En zeggen, nou, minimaal moet het op deze frequenties zijn. Dit moet de kwaliteit van de voertuigen zijn. En moet je als overheid dus weer scherp hebben over wat je vindt dat de kwaliteit minimaal moet zijn voor de reiziger. Dat is dus ook weer allemaal te regelen. Dus in algemene zin zien we dat wel vaak gebeuren. Hè? Dus er komt druk. Voor een deel is dat ook best wenselijk, want we willen met z'n allen ook dat het openbaar voor niet te veel kost. Maar ja, de overheid kan er wel grenzen weer aan stellen. Zeg maar, weet je, dit is de minimale kwaliteit die we willen houden. Ook voor personeels, arbeidsvoorwaarden. Ja. Ja, je kan eigenlijk alles in zo'n concessie voorwaarden neerzetten. Wijnand Sveneman, dankjewel voor je expertise deze vroege ochtend vandaag. Die uitspraak dus. We gaan het in de gaten houden. En we gaan het horen ook hier op deze zender, wat de rechter uiteindelijk daarover oordeelt. Tot zover vroeg voor deze ochtend. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu, het NOS Radio 1 Journaal. Wij zijn er morgenochtend weer. Een goede woensdag. NPO Radio 1. 6 uur.